mbote ya pamba alatinga vrema mobimananga lokola elamba lisolo ya pamba ati mbeto na motema nanga pe alali kuna natuni na Mohamed alobi nanga azali mopaya nsima mikolo akozoma na ye soki bomone linga mwasi akokala lokola soleye boyebake ye wana ngana lingi boyebake ye wana nakobala aleka na nzela bato babukani kingo bokende mama ye mobotala ndenge balati platre na kingo nakota na boulevard baksida to ba confirmer que ye azali ne ki a Lucifer menga yo vraiment na lingi ye komba pesinga kombo na ye mama manzanga manzanga mama zanga manzanga manzanga tanga manzanga lele zanga manzanga manzanga iyo iyo iyo zanga manzanga manzanga tanga manzanga lele zanga manzanga manzanga soki bomone linga mwasi akongala lokola soleye boyebake ye wana ngana lingi boyebake ye wana nakobala aleka na nzela bato babukani kingo bokende mama ye mobotala ndenge balati platre na kingo akota na boulevard baksida to ba confirmer que ye azali le ki a Lucifer menga yo vraiment na lingi ye kombo pesinga kombo na ye mama manzanga manzanga mama zanga manzanga manzanga tanga manzanga lele zanga manzanga manzanga eh manzanga na mileli zanga manzanga manzanga tanga manzanga lele zanga manzanga manzanga mwasi kitoko zanga manzanga tanga tanga manzanga lele tanga manzanga manzanga shona mponzi na lela mama tanga manzanga manzanga tanga manzanga lele tanga manzanga manzanga mokola ya kishe bapena mena biso dako mobimba etoni na solo ya jardin d'Eden batuni ye malasi kola nini ye apakola azongisi malasi kola nizambe akabela ye ntango abimaki mis na paradi matanga e ngana lela mamaanga matanga matanga tanga matanga lele tanga matanga matanga demarche ya bisi tanga matanga matanga tanga matanga lele tanga matanga matanga alo alo matanga sokozeli koyoka nga kokokala te tanga matanga matanga tanga matanga lele tanga matanga matanga